przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera i witam Państwa. Wtorek, 21 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Rzecznik rządu potwierdza, w prokuraturze jest zawiadomienie złożone przez szefa MON-u o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska. Za tydzień przed Sejmową Komisją Śledczą zajmującą się Amber Gold stanie główny świadek. Założyciel finansowej piramidy Marcin P. będzie składał wyjaśnienia nie w Sejmie, a w sądzie. Przyszła wiosna i przyleciały ptaki. I o tym także w tym serwisie Trójki. Rzecznik rządu zarzuca Donaldowi Tuskowi, że podejmowane przez niego decyzje uniemożliwiły pełne postępowanie wyjaśniające okoliczności katastrofy smoleńskiej. Nie było dostępu do dowodów i do wraku, mówił na konferencji prasowej Rafał Bochanek. Do prokuratury krajowej wpłynęło wczoraj zawiadomienie złożone przez szefa MON Antoniego Macierewicza o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez Donalda Tuska. Rzecznik rządu precyzuje. Zarzut, który tutaj formułujemy, o działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pominięciem porozumienia, jakie zostało zawarte w 1993 roku pomiędzy Polską a Rosją, na podstawie którego można było wyjaśnić wszelkie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Według szefa MON-u Tusk zgodził się na zastosowanie załącznika 13 do konwencji chicagowskiej i właśnie to, zdaniem Antoniego Macierewicza, miało uniemożliwić pełny udział strony polskiej w badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Były szef MON-u Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej uważa, że zawiadomienie do prokuratury wynika z tego, że minister Macierewicz skompromitował się brakiem rezultatów prac podkomisji smoleńskiej. I teraz się należy spodziewać takich dziwnych ruchów, niepoważne, zupełnie absurdalne, polityczne. Tydzień temu był inny wniosek, no żenujące i oby tak dalej. Jeszcze niech codziennie Antoni Macierewicz składa wniosek o Donalda Tuska, to codziennie o 1% będą spadały notowania PiS. Decyzję ministra Antoniego Macierewicza tak z kolei ocenia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Każdy ma prawo składać wnioski do prokuratury, jeżeli jest cień podejrzenia co do jego działalności bądź zaniechanie działań. Jeśli minister Macierewicz uznał, że taka sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to nie dziwi mnie, że takie zawiadomienie złożył. Wątek domniemanej zdrady dyplomatycznej jest już badany przez prokuraturę krajową, która wyjaśnia okoliczności katastrofy smoleńskiej. W serwisie Trójki kolejne tematy przed Sejmową Komisją Śledczą, która zajmuje się sprawą Amber Gold, stanął kolejny świadek. Tym razem na pytanie posłów odpowiadał były wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król. Jak mówił, bankructwo piramidy finansowej było dla niego zaskoczeniem, bo wcześniej urząd nie dostał ani jednej skargi na Amber Gold. Ja nie tylko ja. Myślę, że wszyscy Państwo także byliście tym zaskoczeni. Nie mieliśmy przecież żadnej skargi od żadnego konsumenta, od żadnego posła, nie mieliśmy żadnej interpelacji w tej sprawie. Żaden minister, że teraz nie zwracał w tej sprawie. Czy nie wpływały żadne informacje do rzeczników konsumentów, na przykład powiatowych? Nie, szanowny panie pośle. Tak było dzisiaj, a za tydzień przed komisją ma stanąć główny świadek w tej sprawie, założyciel finansowej piramidy Marcin P. Przesłuchanie ma się odbyć wyjątkowo, nie w Sejmie, a w specjalnej sali Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesłuchania komisji w sądzie to prawdziwa rzadkość. No na pewno nie jest to typowa sytuacja, natomiast mieliśmy już w przeszłości podobno. Jeszcze za czasów komisji Rywina udostępnialiśmy również salę na potrzeby prac komisji. Przypomina rzeczniczka warszawskiego sądu Dorota Trautmann. Tak będzie i tym razem. Specjalna sala została już wyznaczona, trzeba ją jedynie wyposażyć w sprzęt i nagłośnienie. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jak dodaje sędzia... Zawsze to w jakiś sposób logistyczny i zawsze organizacyjny przełoży się na funkcjonowanie sądu, tym bardziej, że to ma być w godzinach urzędowych. Ale Sąd Okręgowy w Warszawie jest bardzo dużym sądem. Odbywa się tutaj wiele rozpraw każdego dnia. Dlatego nie przewidziano jakichś szczególnych środków ostrożności oprócz standardowych procedur związanych z eskortą i doprowadzeniem, bo Marcin P. zostanie przewieziony do warszawskiego sądu z aresztu, w którym przebywa od kwietnia 2013 roku. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Tekst deklaracji, która ma być przyjęta na sobotnim szczycie w Rzymie, wstępnie uzgodnili unijni negocjatorzy. Przywódcy państw wspólnoty spotykają się z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, które rozpoczęły europejską integrację. Dokument podkreśla jedność Unii, ale znalazło się w nim odniesienie, choć nie bezpośrednie, do Europy wielu prędkości. Beata Płomacka. W dokumencie podkreślono, że wszyscy zmierzamy w jednym kierunku, choć możliwe są mniejsze grupy współpracy, ale w ramach obowiązujących traktatów, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. To nieznaczne złagodzenie wcześniejszych zapisów. W pierwotnym projekcie napisano, że Unia będzie działać razem zawsze tam, gdzie to możliwe, w różnym tempie i z różną intensywnością, gdzie będzie to niezbędne. Przy zastrzeżeniu, że drzwi będą otwarte dla wszystkich, którzy będą chcieli dołączyć później. Kolejny projekt deklaracji ma być zaprezentowany w czwartek. Kilkugodzinny sobotni szczyt w Rzymie będzie początkiem dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej. Porozumienie w tej sprawie jest spodziewane w grudniu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela.

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prezydent pyta ministra obrony, minister odpowiada, ale prezydent nie do końca jest zadowolony z odpowiedzi, a chodzi o wakaty w ataszatach i o dowództwo Międzynarodowej Dywizji w Elblągu. Ci oficerowie oczywiście reprezentują nasz kraj w danym państwie, są pierwszym kontaktem do budowy różnych poziomów współpracy. Obecność ataszatów, to jakich oficerów tam kierujemy, pokazuje oczywiście powagę naszą w stosunku do danego państwa. Prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią ministra Macierewicza i zamierza zaprosić go na spotkanie. O sprawach, które prezydenta najbardziej nurtują, opowiemy już za chwilę. Dziś pierwszy dzień wiosny, czyli dzień Wagarowicza. Nie byłem w szkole dzisiaj. Nie dotarłeś. Nie dotarłem. Z korki. Uczciliście wiosnę w ten sposób. Tak, zdecydowanie. W okolice szkoły zajrzymy za kwadrans, a potem zabierzemy państwa do szpitala, konkretnie na kardiologię. Nasi kardiolodzy mają podwyższony puls i skoki ciśnienia. Niezrozumiałe. 12 lat temu wykładam w Ameryce, Ameryka wchodzi w nasz model, a my się chcemy wycofać do etapu 20 lat wcześniej. My nie mamy zamiaru tego zmieniać, czyli ta dzisiejsza sieć ośrodków kardiologii interwencyjnej w naszej ocenie jest w większości województw taka, jak być powinna. O polskiej kardiologii porozmawiamy za pół godziny, a zaraz potem przeniesiemy się do uzdrowiska. To znaczy miejscowość jeszcze uzdrowiskiem nie jest, ale się stara o taki status, bo powietrze tam czystsze niż w wielu renomowanych sanatoriach na południu, mimo że nasza miejscowość ma w nazwie słowo huta. Chcielibyśmy zarabiać na kuracjuszach i wprowadzić opłatę klimatyczną. Poza tym to bardzo dobrze brzmi. Nowa Huta Zdrój. Czy Nowa Huta ma szansę być uzdrowiskiem? Czy będzie Nową Hutą Zdrój? Skoro Rabka może? O, pomyślę przed 17. Po 17 relacja Tomka Gorazdowskiego z Azji. Ja tu gadu z szefem o kajcie, a to nagle za plecami słyszę polski język. U instruktorów. I to wcale nie były najpopularniejsze za granicą polskie słowa. Zapytałem więc, skąd ich tu przywiało? Przywiało mnie z Helu tak naprawdę. Przybyłem tu tak naprawdę przypadkiem trochę. Tomek cały czas jest w Wietnamie, widokówka za godzinę. Mistrzyni to tytuł dzisiejszego reportażu. Bardzo poruszająca opowieść o rodzinie. Tata po wypadku. Mama zrezygnowała z pracy, by opiekować się mężem. Dzieci w wieku szkolnym. Serce mi się łamie, jak na taty patrzę prawie. I kiedy widzę, jak on się stara, żeby powiedzieć, ale mu się to nie udaje, to mi się tak serce klei i tak się łamie po prostu. Jakbym tata był dla mnie najważniejszy. Ale z mamą oczywiście, ale tata był najważniejszy dla mnie. Trudno mi jest dogadać się z tatą, bo tata czasem czymś stuka, ale ja nie wiem czemu. Mistrzyni, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dariusz Pieruk już przy telefonie do 19. Telefon do państwa dyspozycji w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl mailowo albo sms-em 71 335. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle zaczynamy piosenką dnia. Dziś pierwszy dzień wiosny. Zaczyna Organek. Wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze działa są krótsze. Wcale takie złe, bo rozwiązaj. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosna to dziś Organek. Tu Trójka, 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dlaczego stanowiska attaché wojskowego m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie wciąż są nieobsadzone i kiedy zostanie powołane dowództwo Wielonarodowej Dywizji w Elblągu? Z takimi pytaniami zwrócił się w liście do szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza prezydent Andrzej Duda. Minister Macierewicz odpowiedział prezydentowi, że obie sprawy zostaną jak najszybciej rozwiązane. Jednak Andrzej Duda nie jest zadowolony z takich wyjaśnień. Attaché wojskowy to bardzo ważny urząd, od którego zależą poprawne stosunki między sojusznikami, wyjaśnia Tomasz Smura z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. To jest stopień dyplomatyczny, który jest dosyć wysoko. Mówię tutaj oczywiście, bo mamy attaché jako jeden ze stopni dyplomatycznych. W takim rozumieniu klasycznym to jest jeden z najniższych stopni dyplomatycznych w hierarchii, powiedzmy, ambasady. Tutaj mamy do czynienia z innym attaché, czyli attaché obrony. W tym przypadku no, jest to jeden z najwyższych stopni dyplomatycznych. Powiedzmy, jest na poziomie radcy ministra, czyli zaraz po ambasadorze w danej placówce. Ci oficerowie oczywiście reprezentują nasz kraj w danym państwie. Mariusz Cielma, ekspert z magazynu Nowa Technika Wojskowa. Ci oficerowie też są tym takim pierwszym kontaktem do budowy różnych poziomów współpracy. Więc jeżeli nie ma tych oficerów docelowych, zarówno w Waszyngtonie, w Londynie, czy nawet i w Kijowie, Ukraina jest naszym strategicznym partnerem, no to jednak to jest zły sygnał pod względem prestiżowym, ale też i zły sygnał związany ze współpracą międzynarodową. Jeśli chodzi o zakres obowiązków attaché obrony, to zajmuje się on kwestiami obronności, bezpieczeństwa, współpracy wojskowej na szczeblu międzypaństwowym. Obrony na przykład koordynują kwestie wspólnych ćwiczeń, wspólnych manewrów, współpracę obronną w zakresie pozyskiwania uzbrojenia, systemów uzbrojenia, w zakresie współpracy przemysłów obronnych. Są w pewnym stopniu łącznikami między ministerstwami obrony, ministrami obrony, a odpowiednikami po drugiej stronie. Znaczenie attaché wydaje się jakimś zaniechaniem lub zaniedbaniem wielkim. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Ja tu raczej widzę brak możliwości wyznaczenia takich, których by chcieli politycy, żeby wyznaczono. Stąd problem. Mają być to ludzie przygotowani merytorycznie, ludzie, którzy są znani Amerykanom czy Brytyjczykom, powinni być to ludzie bardzo doświadczeni, ponieważ kooperacja z tymi kluczowymi państwami buduje naszą wiarygodność. Brak attaché na danej placówce też jest to źle odbierane z drugiej strony, że nikt nie został wysłany na tą placówkę. Jeśli nie wysyła się ambasadora na daną placówkę, może być to interpretowane jako wyraźny sygnał do ochłodzenia stosunków. W przypadku attaché wojskowego także może być tak odbierane, że po prostu dane państwo nie przywiązuje takiej wagi do stosunków w zakresie bezpieczeństwa i obrony z drugim państwem, że nie uznaje to za priorytet powołanie w jak najszybszym tempie nowego attaché. Proszę, zapytam o tą dywizję północną w Elblągu, na to też prezydent zwraca uwagę. Wstępna gotowość tego dowództwa dywizji w Elblągu ma być na połowę 2017 roku, ponieważ lada tydzień te cztery bataliony, które zostaną rozlokowane w naszym regionie, uzyskają uzyskają gotowość operacyjną, czyli warto oprócz samych batalionów mieć już też stworzoną tą strukturę dowodzenia tymi jednostkami. Ta dywizja jest dywizją, która ma być dywizją wielonarodową, która będzie w strukturach natowskich, a zatem ta dywizja jest pilnie potrzebna i wydaje się, że decyzja na szczycie NATO była kluczowa i świadczyła o tym, że trzeba tą dywizję szybko budować. Minęło pół roku, dywizji nie ma pochodnego dowództwa, a wydaje się, że jest to absolutnie sprawa polska i Polska powinna decydować, ponieważ Polska będzie krajem wiodącym i w związku z tym Polska powinna podjąć decyzję, żeby można było skierować do tej dywizji, do tego dowództwa oficerów innych państw, ale skoro Polska tego nie zrobiła, kto może więcej coś zrobić? Nikt. O wielu kwestiach jeszcze nie zdecydowano. Nie zdecydowano, czy będzie to dowództwo obok polskiego dowództwa. Nie do końca były sprecyzowane państwa, które będą uczestniczyły w tym projekcie. Wiadomo było w zasadzie tylko tyle, że oficer polski będzie stał na czele tego dowództwa. Tyle mówiliśmy o tym, że chcemy wzmocnić wschodnią flankę. Pojawiły się te wojska, a natomiast to, do czego my się zobowiązaliśmy, czyli że będziemy tym państwem ramowym do stworzenia tego dowództwa, które zajmie się bezpośrednim kierowaniem tymi batalionami, no tu jak widać raczej coś szwankuje. Prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego skieruje do Antoniego Macierewicza oficjalne zaproszenie, by osobiście móc z nim porozmawiać. Tak poinformował dziś dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. A o to, czym się zajmuje wojskowy atasze, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, na audycja popołudniowa. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Ja bym chciał zadać jedno pytanie, natomiast to pytanie kieruję do profesorów polonistyki i tak dalej, ponieważ dzisiaj usłyszałem wypowiedzi pana Waszczykowskiego, naszego ministra MSZ-u, odnośnie właśnie tematu, o którym jest mowa, czyli atasze dyplomatycznych i wojskowych. Czy można powiedzieć, że rząd będzie powoływał ataszów? Słowo ataszów dla mnie jest bardzo kluczowe, czy to jest poprawnie, czy to nie jest poprawnie. Jestem bardzo ciekaw. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Apacze mi się przypomnieli z książki Winnetu Karola Maja, no ale to czasy szkolne były i do czasów szkolnych teraz wracamy. 21 marca to według kalendarza pierwszy dzień wiosny, a według kalendarza uczniowskiego wiadomo, dzień wolny od zajęć szkolnych, czyli dzień Wagarowicza i o tym Tomasz Jeleński. Czasem przychodzi ochota wyrzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady, a przynajmniej zrobić sobie dziś wolne i pójść w ślady młodzieży. Jakoś nic mi się nie chce. No, jesteśmy śpiący, śpią ci zmęczeni. Pani też ma dość wszystkiego? Dzisiaj idę na Wagarę. Obiad to sobie sami zróbcie. Jak dorośli pójdą na wagary, to pojawią się problemy. Mam pełno brudnych ubrań, ponieważ moja mama zastrajkowała i stwierdziła, że też ma dzisiaj dzień wagarowicza. Takie wagary, zwłaszcza wyjazdowe, to zastrzyk świeżej energii, mówi Wojciech Marusza, doktor nauk medycznych. Wyjechać gdzieś najlepszą formą jest jednak odpoczynek, żeby te akumulatory ładować. Panom nie udało się dziś dotrzeć do szkoły? Mamy zamiar po prostu sobie z kolegami pochodzić. Jest już, zaczyna być ciepło. Nie no, jeden dzień w roku szkolnym można sobie pozwolić. W przyrodzie musi być zachowana zasada równowagi, nieprawdaż? Też prawda. A o co chodzi w ogóle z tym mikrofonem? A o to, że też postanowiłem dziś co nieco powagarować w pięknych okolicznościach przyrody. Koledzy męczą się w dusznej sali sejmowej czy na nudnej konferencji prasowej, a ja siedzę sobie na ławce w parku. Trzeba tylko uważać, żeby Straż Miejska nie wypatrzyła, a strażnicy będą dziś szczególnie obserwować młodych ludzi, ostrzega Jolanta Borysewicz z Biura Prasowego Warszawskiej Straży Miejskiej. Sprawdzamy te miejsca, gdzie najczęściej się spotykają. Wytypowujemy wcześniej miejsca, czyli na przykład miejsca w parkach. Ci młodzieńcy są akurat z klasy sportowej i szybko biegają. To z daleka będziemy się trzymać. Mniej sprawni fizycznie mogą mieć kłopoty. Oni legitymują, tak, sprawdzają jaka jest szkoła. Potem no po prostu nas biorą do siebie, tak, i zawożą do tej szkoły. Potem do dyrektor idzie sprawa. Młodzież musi ćwiczyć też praktycznie. Taka Marzanna przecież nie daje się utopić wirtualnie, na lekcji. Trzeba się ruszyć i pójść nad rzekę. To co, że nie ma Wisły w okolicy? Marzannę można utopić i wpisić gongolince. Nasza Marzanna to jest trochę hipiskowata. Okazała. No, dosyć duża. Włosy z siana. Dlatego na wagary można chodzić raz na jakiś czas. No nie codziennie, oczywiście, że nie. No, nauka zawsze jest najważniejsza. Tegoroczni maturzyści o wagarach nie myślą. Klasy maturalne, no to bardziej tak wolą zostać w szkole i się uczyć. Niektórzy idą na wagary w celach naukowych. Uczymy się do matematyki, prawda, Angelika? Tak. Nauka to ważna rzecz, ocenia Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Mówili ćwicz, ćwicz, to będziesz grał w filharmonii. Grałem w filharmonii, fakt, że 2 tygodnie, fakt, że było to zastępstwo, ja byłem wtedy studentem, ale niemniej jednak, czyli doćwiczyłem się do tej filharmonii. Szkoła to kanon. Wagary są jak wariacja, jak w muzyce. I my musimy całe życie wybierać, czerpać z oświaty i improwizować. A wtedy jest taka szansa. Daleko zajdziemy. Z wagarowiczami między innymi rozmawiał Tomasz Jeleński i z Państwem tak, żebyśmy chcieli tę rozmowę kontynuować. Się zdarzało Państwu w szkole improwizować, używając nomenklatury Tomka Jeleńskiego? 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. A już za chwilę w Trójce pojawi się kolejny Srebrnousty, a to piosenka w sam raz na pierwszy dzień wiosny. Usta 2016. Opozycja narzeka, że w tej kadencji nie ma żadnych praw. Niesłusznie o tyle, że dzisiejsza opozycja, jak inne partie opozycyjne wcześniej, ma tak zwane wilcze prawo do krytyki. A bywa i tak, że krytyka jest subtelna jak muśnięcie skrzydłem motyla. No, może komara.

moim biznesie liczy się skuteczność. Dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%. A do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut 17. Już za chwilę zabierzemy Państwa do szpitala, konkretnie na kardiologię. Za 21 minut, godzina 17, popołudniowy szczyt komunikacyjny. No i uwaga kierowcy, mamy kłopoty na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Dzień dobry, dzwonię z informacją odnośnie korka na A4 między Legnicą a Wrocławiem, prawie 20 kilometrów. Może się przyda. 20 kilometrów korka na A4, wnioskuję, że to w kierunku Wrocławia. Być może ktoś z Państwa wie, co się stało i jak długo to potrwa. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. I dziękuję za informację. Zapraszamy do Trójki. No, co niektórym kierowcom pewnie w tym korku ciśnienie skoczyło. Kardiolodzy obawiają się, że reforma zdrowia polegająca na wprowadzeniu sieci szpitali zlikwiduje część placówek zajmujących się ratowaniem chorych po zawałach serca. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzecza. To dla nas dobra informacja, mówi profesor Dariusz Dudek z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo w przeciwnym wypadku najbardziej ucierpieliby pacjenci z małych miast i wsi. Te 150-160 ośrodków, które funkcjonuje, one gwarantują zabezpieczenie terytorialne kraju. Jeżeli ich będzie kilkadziesiąt nawet, to jest zagrożenie dla życia pacjentów właśnie w tych regionach wiejskich, w tych regionach małych miasteczek. 30 do 40 ośrodków w ramach reformy zniknie. To jest nieprawda. Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Sieć będzie uzupełniana w drodze konkursowej od tych świadczeniodawców, którzy w tej sieci są niezbędni. My akceptujemy te propozycje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli określenie dostępności w zależności od liczby mieszkańców. I tak jest teraz. I my nie mamy zamiaru tego zmieniać. Czyli ta dzisiejsza, w cudzysłowie, sieć ośrodków kardiologii interwencyjnej w naszej ocenie jest w większości województw taka, jak być powinna. A czy to nie jest to, co właśnie też któryś tu z panów powiedział, że zmieniają się założenia tej sieci? Może stąd są takie obawy? Prace w parlamencie trwają. Natomiast istotą jest to, ile środków finansowych mamy do dyspozycji na drugie półrocze. Czy jesteśmy w stanie kupić to, co założyliśmy w ustawie o sieci, plus to, co jest niezbędne w trybie konkursowym. Informacja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którą dzisiaj usłyszeliśmy, jest krzepiąca. Profesor Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pan prezes jednoznacznie w swojej deklaracji dostrzegł potrzebę finansowania mniejszych ośrodków kardiologii interwencyjnej. Obawialiśmy się, że te jednostki mogą pozostać za siecią szpitali, zostaną wykluczone, a trzeba pamiętać, że te ośrodki świadczą usługi dla wielu chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Ilość interwencji wykonywanych przez te mniejsze ośrodki jest większa niż przez duże jednostki. Te małe szpitale ratują życie wielu chorym ze wsi, z małych ośrodków. A musimy pamiętać o tym, że sukces leczenia ostrego zespołu wieńcowego to jest czas. Im krótszy czas do otwarcia naczynia, tym większy sukces terapeutyczny. Właśnie te choroby są główną przyczyną zgonu i nadumieralności mężczyzn poniżej 65 roku życia. Ale kobiety też tam widziałam sporo w pewnym wieku, dołączają do panów na tym wykresie. Zdecydowanie kobiety dołączają. No, trzeba by to długo uzasadniać, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje, nie tylko w Polsce. Mówi pan, że Amerykanie nawet chcą doścignąć nas. Jakby pan mógł powiedzieć, w czym ten sukces dzisiejszej kardiologii? Mamy ośrodki kardiologii inwazyjnej działające całodobowo, leczące zawał serca we wszystkich regionach Polski, równo rozmieszczone, że można się dostać mniej więcej w czasie 30 minut do takiego ośrodka. Tego wiele państw nie osiągnęło do dzisiaj. Od kiedy taka sieć funkcjonuje u nas w kraju? Była tworzona 20 lat. Możemy powiedzieć, że ostatnie 10 lat to już jest dojrzała sieć. Najpierw rozmawiałam z kardiologami, którzy się obawiali, że zniknie te koło 30 mniejszych ośrodków, które ratują życie. Przyszedł prezes NFZ-u, mówi: nie obawiajcie się. Czy można mu wierzyć? O tym zdecyduje przyszłość. Ekspert uczelni Łazarskiego, dr Jerzy Gryglewicz. Pan prezes zwrócił uwagę, że te ośrodki uzyskają finansowanie, ale w ramach procedur konkursowych, a nie w ramach szpitali sieciowych. Jest mniej pieniędzy na kontrakty. Teoretycznie mówiono o początkowo 11, o 9% środków finansowych przeznaczonych na kontraktowanie, ale o tym dowiemy się dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, ile szpitali i z jakimi oddziałami wejdzie do sieci. Natomiast najbardziej istotną deklaracją prezesa NFZ jest utrzymać aktualny stan ośrodków kardiologicznych w Polsce. Jutro w Sejmie ma być drugie czytanie projektu ustawy wprowadzającej sieć szpitali. A o obawy kardiologów z tym związane pytała dziś Ewa Dudzińska. To Trójka, audycja popołudniowa. Mówiliśmy o korku na A4, to zachodnie rubieże Polski. A tymczasem trudno się jeździ także w południowo-wschodniej Polsce. No, wiedzą to ci, którzy jechali w Bieszczady albo z Bieszczad wracali. Lecą żurawie. Chciałem się podzielić refleksją w związku z informacją na temat żurawia, którą podaliście w wiadomościach. Otóż pan podał, ornitolog, że żuraw z Podkarpacia leci 300 km na północ przez cały dzień. Ja muszę panu powiedzieć, że samochodem z Podkarpacia tyle samo się jedzie 300 km na północ. Cały dzień trzeba spędzić, żeby jechać. Więc żuraw i kierowca jest tak samo, myślę, zmęczony jak żuraw po prostu. No tak to wygląda. Ale wraca się szybciej. No myślę nawet, że kierowca bardziej. 22 i 7 trójek. Tu Trójka. Kucyków dziewczęcy gwar, jest to, co walczyć jest. zaczynasz grać i zaraz pas to dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt. Na pocałunku w dnie, czy brać, czy pić, znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać masz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Morza brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec. Na pocałunku w dnie znam każdy trik, czy brać, czy pić, wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje. Czasami, gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie. Lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam. Na pocałunku dnie. Na pocałunku w dnie to Renata Przemyk. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nie jest dobrze na czwórce? Nie wiem, czy ktoś zdążył dzwonić. Bo na moje szczęście ja jadę wioskami, ale jest ogromny korek na czwórce już od Kostomotu w kierunku na Wrocław. I ja widzę, że część kierowców to omija przez kąty wrocławskie, które już są zakorkowane, więc ewentualnie proponuję im odbić tutaj na drugą stronę. Może jakoś się uratują, no ale nie wygląda to ciekawie. Także jest sporo kilometrów korka, także niech tam wszyscy nasi uważają i omijają to z daleka. No to jest ładny kawałek. Skoro korek w kierunku na Wrocław zaczyna się już w Kostomłotach, to trochę państwo postoją. Co się stało? 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A my teraz A4, ale tą odkorkowaną częścią, czyli od Wrocławia na Śląsk się udamy i dalej do Krakowa, a konkretnie do Nowej Huty. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Są tacy, którzy chcą, żeby krakowska Nowa Huta została uzdrowiskiem. Tak, dobrze państwo słyszą, uzdrowiskiem. Lokalne stowarzyszenie B1 zabiegi o przyznanie tej dzielnicy Krakowa statusu uzdrowiska rozpoczęło od napisania listu do Ministerstwa Środowiska. A w korespondencji czytamy, cytat, ponieważ nie spełniamy kryteriów bycia uzdrowiskiem, to prosimy o wpisanie na listę uzdrowisk. Koniec cytatu. Ponieważ nie spełniamy, to prosimy. Cała akcja to happening, który ma zwrócić uwagę na absurdalne przepisy dotyczące przyznawania statusu uzdrowisk miejscowościom, w których w powietrzu wisi smog. O szczegółach Paweł Pawlica. Rok 2013. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala pierwszą w historii uchwałę antysmogową. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, przepisy zakazujące palenia węglem i drewnem w mieście komentuje tak. Cały Kraków zostanie uzdrowiskiem. Wszyscy traktowali wypowiedź prezydenta Krakowa z przymrużeniem oka. Tymczasem po ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w Rabce Zdroju sprawę inaczej widzą przedstawiciele nowochódzkiego stowarzyszenia B1, którzy rozpoczęli starania o przyznanie Nowej Hucie statusu uzdrowiska. Chcielibyśmy zarabiać na kuracjuszach i wprowadzić opłatę klimatyczną. Poza tym to bardzo dobrze brzmi. Nowa Huta Zdrój. Członek stowarzyszenia Łukasz Lenda puszcza wodze fantazji i na placu centralnym czy przed bramą kombinatu widzi grupy kuracjuszy. Mimo, że w ostatnim czasie w hucie dochodziło do awarii, przez które do atmosfery przedostawały się tony szkodliwego pyłu zawieszonego. Zdaję sobie sprawę, że trochę wizerunek uzdrowiska mogą psuć kominy, ale za to jeżeli jest zła pogoda i duży smog, to tych kominów nie widzimy. Wylewanie surów na przykład odbywa się w nocy, wtedy powiedzmy większość turystów będzie spała, wtedy mniej widać. Działania stowarzyszenia to happening, który ma pokazać absurd przepisów dotyczących uzdrowisk. Taki status mają miejscowości z równie zanieczyszczonym powietrzem jak Kraków. Nie ma jakichś ścisłych kryteriów dotyczących przyznawania miejscowościom rangi uzdrowisk czy czegoś takiego. Patrząc na statystyki, przez większość roku mamy chyba lepsze powietrze niż tam, a tam dzieci leczą astmę. Akcja to też odpowiedź na posiedzenie Komisji Parlamentarnej w Rabce Zdroju, w czasie którego padały stwierdzenia, tu cytat, prasowa wrzawa, która trwa wokół stanu powietrza w polskich uzdrowiskach, wcale tym uzdrowiskom nie służy. Ponadto władze Rabki zarzucały, że pomiary powietrza wykonywane niecertyfikowanymi urządzeniami przez stowarzyszenia nie są miarodajne. Dlatego Inspektorat Ochrony Środowiska zamontował w uzdrowisku własną aparaturę. Wyniki po pierwszym miesiącu badań wyglądają w ten sposób, że mamy do czynienia z 21 dniami z przekroczeniem normy dobowej pyłu PM10. Mówi Tomasz Frączkowski z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No i też mamy wysokie stężenia benzoalfapirenu, które wahają się w granicach od 24 do 35 nanogramów na metr sześcienny. Starania nowochódzkiego stowarzyszenia o przyznaniu dzielnicy statusu uzdrowiska spełzną pewnie na niczym. Z poważnym wyzwaniem pozostają jednak uzdrowiska borykające się z problemem smogu, które na poprawienie jakości powietrza mają 5 lat. Po tym czasie, by móc używać statusu uzdrowisko, muszą spełnić 5 ustawowych kryteriów. Między innymi mieć walory krajobrazowe, środowiskowe, a także czyste powietrze. Jeśli wymogi nie zostaną spełnione, status może zostać odebrany. Problem ze smogiem ma wiele uzdrowisk na południu kraju, które leżą w Kotlinach Górskich, tam się zbiera. A o Nową Hutę Zdrój pytał Paweł Pawlica. No, być może Katowice pozazdroszczą. Katowice Zdrój też brzmi nieźle. Za 7 minut godzina 17, jeśli chodzi o autostradę A4, odcinek Kostomłoty-Wrocław, mamy wielki korek. Sprawie tego korka na A4, co prawda nie wiem, co się stało, ale intuicyjnie pojechałem na Mietków i polecam, tutaj jest cały czas puściutka droga, powolutku przez te wioski można się przebić do 35 i potem 35 do Wrocławia wrócić na autostradę, także polecam ścieżkę. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Cały czas czekamy na informację, co jest przyczyną tego gigantycznego korka na A4 w kierunku do Wrocławia od Legnicy. I'll smile if I want to. I'm not afraid, gonna flaunt it too. Wanna glow when you're living true. Yeah. I'm living for the right now. I had a few friends show me how. Yeah. I take a deep breath and blow it out. Let it go. But listen, I can't wait to see what's around the corner. I can't wait to soar. I lie awake and I watch you sleeping, thinking it's the little things that make a home. Like